Sitt nå ut och nya blåa ögon. Ett blekt nog nit för hon var förblöst. Hove sam fagdör det fälden svira vön. Blommen plöken var je grootste lust. Met je bloos van kinderlijke blijdschap was je dan een lentebloem geluid. Kind, ik moet niet aan die uren denken als ik naar jouw blinde ogen kijk. Ja, je was de appel mijner ogen. Ik hield van jou altijd het allermeest. Ik heb misschien te veel van jou gehouden. Ik ben wellicht te trots op jou geweest. Jouw bezit was mij de grootste wilde. Heel mijn hart hing aan jouw liefde plek. Kind, ik voel zo'n eindeloos verlangen als ik naar jouw blinde ogen kijk. Zie ik soms een bedelende blinde, oh, dan krimpt mijn hart in een van pijn. Ik vraag me af of dat je lot zou worden als ik er eenmaal niet meer zou zijn. Ik denk aan jou als ik zo'n arme stumper bevend dan me bovenaan moest rijden. Kind, ik voel zo'n angst om eens